www.attableek.com, The Reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العظيم. آخرات معلوم ہے کہ گجرات کا جب سفر شروع ہوا میں نے وہاں جب جانے لگا کہ حضرت مولانا مفکر اسلام سید ابوالحسن ندوی کے یہاں جانا بند ہو گیا، جبکہ میں ہر شب قدر کو وہاں جاتا تھا. حضرت مولانا علی کی خدمت میں رابریلی تکیہ پر شب قدر وہیں گزارتا تھا، لیکن جب گجرات جانے لگا تو اسی اسلام کا قطع ہو گیا. میں نے خط لکھا مولانا کو کہ حضرت یہاں آنے کی وجہ سے جو آپ کی خدمت میں جانے سے فیض پہنچتا تھا وہ بند ہو گیا، اس وجہ سے آج دعا فرمائیں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ فیض کو جاری و ساری رکھے. اللہ تعالیٰ مولانا کو بھی جزائے خیر دے. برابر توجہ رکھتے تھے، دعا بھی فرماتے تھے. اس وقت ذہن میں ایک بات آئی مولانا، ہمارے حضرت بادشاہ صلی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادیاں 2-17 دن کے اندر وفات پا گئی تھی. معلوم ہے 17 کو رمضان کو نبیلہ اور 30 شوال کو ہماری اہلیہ عقیرہ کا انتقال ہوا. یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا. اس وقت بھی مولانا علی رابع صاحب کے گویا کہ 2 حادثے ہوئے. ایک تو مولانا عبداللہ حسنی جو ان کے داماد تھے، اور یہ مولانا حمدہ یہ بھی داماد تھے. فصل تو ہے 10-15 دن، لیکن 2-3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. ان کا تو بہت بڑا ہی حادثہ ہے. تو اس حادثے پر جو عبد الماجد علی آبادی نے جو تعزیت نامہ لکھا ہے بادشاہ رسول اللہ صاحب کو، تو میں اس کے ملک کو مطابق پاتا ہوں، اس لیے میں اس کو پڑھتا ہوں. اور ہو سکتا ہے اس کو لکھ کر کے مہارا بشا کو بھیج دوں گا، آپ لوگوں کو بصیرت لی. یہ ہے، بہت اچھا لکھا. تعزیت نامہ اد مولانا دریا آبادی رحم اللہ بادشاہ رسول اللہ صاحب لکھ رہا ہے، آپ کے ابتلاء عظیم کا حال آپ کے ایک مستشر کے خط سے ابھی علم میں آیا. انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ آپ کے مرتبہ کو زیادہ سے زیادہ بلند کرے. یہ کتنا اچھا لکھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے مرتبہ کو زیادہ سے زیادہ بلند کرے. یہ سب سامان اسی کا ہو رہا ہے کہ مرتبہ بلند ہو. ایک ہی لگتے جگر کی وفات کیا کم تھی کہ جائے کہ 2-2 کی، اور وہ بھی 2 ہفتے کے اندر. لکھنے کا انداز تو یہاں ہی ان کا بہت بڑی زبردست. ایک ہی لکھتے جگر کی وفات کیا کم تھی کہ چاہے کہ 2-2 کی، اور وہ بھی 2 ہفتہ کے اندر. اس سے بڑا اور کڑا امتحان کیا ہوگا، اس سے بڑا اور کڑا امتحان کیا ہوگا. لیکن در حقیقت آپ قابل مبارکباد ہیں. آپ کا ظرف اتنا بلند سمجھا گیا جب ہی تو امتحان اتنا سخت کیا گیا. در حقیقت آپ قابل مبارکباد ہیں, آپ کا ظرف اتنا بلند سمجھا گیا جبھی تو امتحان اتنا سخت لیا گیا. کوئی لقمان کو حکمت کیا پڑھائے گا, آپ خود ہی دوسروں کو تلقین کرتے ہیں, دوسرا آپ کو صبر کی تلقین کیا کرے گا. ہاں آپ کی مثال آپ کا نمونہ دیکھ کر کم ہمتوں کو بھی ہمت کسی درجے میں بن جائے گی. یہ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو لطف بے قرار سے نوازے, اللہ تعالیٰ آپ کو لطف بے قرار سے نوازے, صاحبزادیوں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے, اور آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. والسلام, دعا گو و دعا خواہ عبد المادی. اس کا جواب دیکھیے حضرت نے کیا مرحمت فرمایا, حضرت مسلم امت کا جواب. واقعی دو صدمے ایک بعد دیگر پیش آئے, واقعی ابتلاء عظیم ہے. اب آپ کے ارشادات جو اس ابتلاء کے حکمت میں ارشاد فرمائے گئے ہیں بہت کچھ مجھ میں تسلی ہو سکتے ہیں. میں تو اپنے کو ویسا خیال ایسا کیسے کھڑا کر سکتا ہوں, مگر اکابی کے ارشادات کے سوا اور کیا مجھ میں تسلی ہو سکتا ہے. آپ نے کہا ہے سمجھ گیا نا, خط سرانے رکھ لیا ہے, گائے گائے دیکھتا ہوں اور تسلی کر لیتا ہوں. بس ٹھیک ہے جی, آ گیا جی. مضمون دوسرا سنانے والا تھا, یہ میں نے کہا اس کے مناسب یہی ہے, انا انزلنا کی سورہ ہی کی تفسیر بہت آسان طریقے سے نے لکھا سنا دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ القدر مکہ معظمہ میں نازل ہوئی, اس میں پانچ آیات ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ تو یاد رہنا چاہیے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا, اور آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے. شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اب سب کو تھوڑی یاد رہتا, یہ سنا دینا چاہیے اسی موقع پر. بالکل سنانے والا اس کو نہیں تھا میں, کہ میں نے کہا کہ یہ تو خاص ہے, سنا دیا جائے پر آپ کا ترجمہ ہو جائے, اس سے میں جواب کیا ہوگا. میں دوسرا سنانے والا, شب قدر کیا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے. شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے, اس میں فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے حکم سے ہر امر کو لے کر اترتے ہیں. وہ سراپا سلامتی ہے, وہ فجر کے طلوع تک رہتی ہے. یہ رات سلامتی سلامتی ہے. اللہ ہم سب کو سلامتی دے دے. تصور کیجئے ابھی اسی رات میں ہم لوگ ہیں نا, تو دعا کرنا چاہیے نہیں. اللہ ہم کو سلام, کوئی بری نہیں بول سکتا. اللہ اسی وقت دے دے ہم سب لوگوں کو سلامتی, فیصلہ کر دے کہ سب کو سلامتی دے دی ہم نے. جیل میں رہتے ہیں بہت سے مجرم, ایک بار ایک حکم ہوتا ہے نکلتا, تم کو رہائی دے دیا ہوتا کہ نہیں, کوئی وجہ ہوئی تو. اللہ جو ارحم الراحمین ہے اور حکم الحاکمین, جو چاہے فیصلہ کر. اگر یہی فیصلہ کر دے کہ ہم سب کو اللہ سلامتی دے, ہمارے متبعین کو بھی, ہمارے عزہ کو بھی, ہمارے احباب کو بھی, مگر سارے عالم میں مسلمانوں کو کوئی تعجب نہیں اور کوئی بری نہیں اللہ کے لیے. ایشور سلامتی دے دے. آدھی رات کے بعد کا وقت بھی ہے, اللہ ہم سب لوگ کو ایسے دے دے. اوپر سورۃ القدر کا ترجمہ ہو گیا ہے, جس میں قرآن مجید نازل فرمانے کا اور شب قدر کی برکات کا تذکرہ فرمایا ہے. بس بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا, اور آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے. شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے، ان میں فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے حکم سے ہر امر کو لے کر اترتے ہیں، وہ سراپا سلامتی ہے، وہ فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ اوپر سورۃ القدر کا ترجمہ کیا گیا ہے جس میں قرآن مجید نازل فرمانے کا اور شب قدر کی برکات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اول تو یہاں فرمایا کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں نازل ہوا ہے، پھر شب قدر میں نازل ہونے کا کیا مطلب؟ ہمیشہ ہوتا ہی ہے، سنا ہوگا اور بھی، شب قدر میں نازل کیا جب یہ سب کو معلوم ہے کہ 23 سال میں نازل ہوا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ اس کے بارے میں حضرات مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے اتار کر سماع دنیا یعنی قریب والے آسمان میں اتار دیا گیا، وہاں بیت العزت میں رکھ دیا گیا ہے۔ پھر جبریل السلام حضرت روح تھوڑا تھوڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے طور پر لاتے رہے، تصدیق ہو گئی، ایک دفعہ تو نازل ہوا وہاں اوپر سماع دنیا پر، پھر تھوڑا تھوڑا کر گیا۔ سورہ بقرہ میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم ماہ رمضان میں نازل ہوا، کیونکہ شب قدر ماہ رمضان میں ہوتی ہے، کیونکہ شب قدر ماہ رمضان میں ہوتی ہے، اس لیے اس میں کوئی تعارض نہیں۔ سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم ماہ رمضان نازل، کیونکہ شب قدر ماہ رمضان میں ہوتی ہے، اس لیے اس میں کوئی تعارض نہیں۔ شب قدر کے فضیلت بتاتے ہوئے اول تو سوال کے پیرائے میں اس کی اہمیت بتائی، ما لیلۃ القدر، فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شهر، اہمیت کے لیے پہلے سوال کیا، اس کے بعد اس کا جواب خود اللہ نے دیا۔ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ہزار مہینے تک اعمال صالحہ میں مشغول رہے جن میں شب قدر نہ ہو، اور کوئی شخص شب قدر میں مشغول عبادت رہے تو اس کا یہ عمل ہزار ماہ اعمال صالحہ میں لگے رہنے والے شخص سے افضل ہوگا۔ دیکھیے بھائی، اللہ تعالیٰ کے لیے اب یہ سب چیزوں کی یاد دہانی ہوتی رہنی چاہیے مجھ سے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ 10 روپے سے سنا دیا تو کافی ہو، میں اسی لیے سنا رہا ہوں کہ سنایا تو ہوگا ہی، کبھی میں تو سنا، اس وقت بھی سنا رہا ہے، میں دوسرا مضمون سنانے والا تھا، یہ اس کا موقع برمان، یہ تو اس کا یہ عمل ہزار ماہ ہمارے صالحہ میں لگے رہنے والے شخص سے افضل ہوگا۔ ایک رات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کا ذکر کیا گیا ہے جو فی سبیل اللہ ہزار ماہ تک اپنے کاندھے پر جہاد کے لیے ہتھیار اٹھائے رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پسند آئی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار، آپ نے میری امت کو دوسری امتوں کے مقابلے میں عمریں کم دی ہیں، اور عمریں کم ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال بھی کم ہوں گے، ان کے لیے بھی زیادہ ثواب کی کوئی سبیل ہونی چاہیے۔ میری صلاح کا پڑھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شب قدر نازل فرمائی اور ارشاد فرمائے کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ ہزار مہینے کے 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں، پھر شب قدر کو ہزار مہینے کے برابر نہیں بتایا بلکہ ہزار مہینے سے بہتر بتایا ہے۔ کس قدر بہتر ہے؟ علم اللہ ہی کو ہے، جو بھی بہتر ہے، کتنا بہتر ہے، کیا یہ نہیں بتایا ہے۔ مومن بندوں کے لیے شب قدر بہت خیر و برکت کی چیز ہے، مومن بندوں کے لیے شب قدر خیر و برکت کی چیز ہے۔ ایک رات جا کر عبادت کر لیں اور ہزار مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب پا لیں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اسی لیے تو حدیث شریف میں آیا ہے من ہو رہے مہار فقط هو يرمى الخير كله ولا يهرم خيره الا كل محروم يعني جو شخص سبب قدر سے محروم ہو گیا گویا پوری بھلائی سے محروم ہو گیا ہے ابھی سننے کی بات تھی کہ نہیں سننے کی ہمارے سنانے کی بات تھی گویا پوری بھلائی سے محروم ہو گیا ہے اور سبب قدر کی خیر سے وہی محروم ہوتا ہے جو کامل محروم ہو ابن ماجہ کی روایت کامل محروم وہ شخص ہے جو سبب قدر کی خیر سے محروم ہو گیا ہے اللہ ہم سب کو محروم نہ فرمائے مطلب یہ ہے کہ چند گھنٹے کی رات ہوتی ہے اس میں عبادت کرنے سے ہزار مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے چند گھنٹے بیدار رہ کر نفس کو سہ بجھا کر عبادت کر لینا کوئی ایسی قابل ذکر تکلیف نہیں جو بردار سے باہر ہو معاشی کے رہی اور کوئی نہیں لکھے گا اسے پاکستان کے عالم ہیں وہاں کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے سمجھ لو عبادت کرنے کوئی ایسی قابل ذکر تکلیف نہیں ہے جو برداشت سے باہر ہو تکلیف ذرا سی اور ثواب بہت بڑا اگر کوئی شخص ایک پیسہ تجارت میں لگا دے اور 20 کروڑ روپیہ کا نفع پائے اس کو کتنی خوشی ہوگی اور جس شخص کو اتنے بڑے نفعے کا موقع ملا پھر اسے توجہ نہ کی اس کے بارے میں یہ کہنا بالکل صحیح ہے وہ پورا پکا محروم ہے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے محرومی سے اللہ بچائے خوشی تو ہو رہی ہے لیکن دعا کی اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم لوگ کہتے ہیں اتنا خلوص دے دے اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لے اور اجر سے ہم لوگوں کو مشرف فرما لے پہلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں اس امت کی عمر بہت سے بہت 70-80 سال ہوتی ہے اللہ پاک نے یہ احسان فرمایا کہ ان کو شب قدر عطا فرما دی اور ایک شب قدر کی عبادت کا درجہ ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ کر دیا محنت کم ہوئی وقت بھی کم لگا اور ثواب میں بڑی بڑی عمر والی امتوں سے بڑھا دیا اللہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل انعام ہے فللہ الحمد علی ما آتا و انعم و اکرم فللہ الحمد علی ما آتا و انعم و اکرم اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ انہوں نے ہمارے پہ انعام کیا اکرام فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو یعنی ان راتوں میں محنت کے ساتھ لگو حضرت عائشہ سے کر رہے تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں اپنے گھر والوں کو اس کو کہہ سکتے ہی نہیں آخری ارشاد حضرت عائشہ سے اتنی پیاری حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو یعنی ان راتوں میں محنت کے ساتھ لگو ان میں سے کوئی نہ کوئی رات شب قدر ہوگی کیونکہ بعض روایات میں 27 شب کا خصوصی ذکر آیا ہے یہ 27 رات اس لیے اس میں شب بیداری کرنا یعنی نماز اور تلاوت اور ذکر میں لگے رہنے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے آگے نا دعا کرو توفیق ہو جائے ہم کو یہ تو سنی رہے یہ بھی عبادت ہی ہے دائیا جذبہ پیدا ہو رہا ہے کیونکہ بعض روایات میں 27 شب کا خصوصی ذکر آیا ہے انہیں اس میں شب بیداری کرنا یہ نماز اور تلاوت اور ذکر میں لگے رہنے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے بہت رمضان ایمان و احتساب غفر لہ حدیث مشہور ہے معاف کریں اور جسے رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب سمجھتے ہوئے نمازوں میں کام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے یہ بھی ہے اور جسے ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے شب قدر میں قیام کیا یعنی نمازیں پڑھتا رہا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے دیکھیے پورے رمضان کے لیے بھی اس کے لیے جو قیام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کھڑا رہے نہیں نماز کھڑے ہو گئے کچھ پڑھ لیں اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ تلاوت اور ذکر میں مشغول ہو. اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کسی طرح کی خراب نیت سے عبادت میں مشغول نہ ہو. اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کی کسی طرح خراب نیت سے عبادت میں مشغول نہ ہو, بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کی نماز کی نیت سے عبادت میں لگا رہے. اللہ اسی توفیق ہم لوگ. علماء نے فرمایا ہے کہ ثواب کا یقین کر کے بشاشت قلب سے کھڑا ہو, بوجھ سمجھ کر بددلی کے ساتھ عبادت میں نہ لگے. ثواب کا یقین اور اعتقاد جس قدر زیادہ ہوگا اتنے ہی عبادت میں مشقت کا بدار کرنا سہل ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جو شخص قرب الہی میں جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے عبادت میں اس کا انہمام زیادہ ہوتا جاتا ہے. دیکھیے چھوٹا نہیں بچا اور زیادہ ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے مرسا ہم لوگ کو جگانے کے لیے. نیز یہ بھی معلوم ہو جانا ضروری ہے کہ حدیث والا اور اس جیسے احادیث میں گناہوں کی معافی کا ذکر ہے. علماء کا اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے, صغیرہ معاف ہوں گے. پر جہاں احادیث میں گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے وہاں صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں, اور صغیرہ گناہ ہی انسان سے بہت زیادہ سرزد ہوتے ہیں. عبادت کا ثواب ملے اور ہزاروں گناہوں کی معافی ہو جائے, کس طرح نفع کیجیے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو اس میں کون سی دعا مانگا کروں. آپ نے فرمایا یوں دعا مانگنا, اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی, اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی, اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ اس میں شک نہیں کہ آپ معاف کرنے والے ہیں, انکا اللہم انکا ہے نا, تاکہ اے اللہ اس میں شک نہیں کہ آپ معاف کرنے والے ہیں, معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں, لہذا مجھے معاف فرما دیجیے. دیکھیے کیسی دعا ارشاد فرمائی, نہ زر مانگنے کو بتایا نہ زمین معافی کا. یہ نہیں کہ یہ کر دیتے ارے تم ہماری بیوی ہے تم جو چاہو کرو, معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے, ارے کر دیتے. یہ تو کہی دیتے بہت سی بات, وہ کیسے کرنے کی ضرورت. یہ نبی عبادت سکھاتا ہے, تواضع سکھاتا ہے, مشکر سکھاتا ہے, دعا سکھاتا ہے. دیکھیے کیسی دعا ارشاد فرمائی, نہ زر مانگنے کو بتایا نہ زمین, نہ دھن نہ دولت, کیا مانگا معافی. معافی مانگا. بات اصل یہ ہے کہ آخرت کا معاملہ سب سے کٹھن ہے. بات اصل یہ ہے کہ آخرت کا معاملہ سب سے زیادہ کٹھن, وہاں اللہ کے معاف فرمانے سے کام چلے گا. اگر معافی نہ ہوئی اور خدا نہ کرتا عذاب میں گرفتار ہوئے تو دنیا کے ہر نعمت اور دولت اور ثروت بیکار ہو جائے گی. اصل شے معافی اور مغفرت تو ہے. معافی لائی جھگڑے کا اثر. حضرت عبادہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس لیے باہر تشریف لائے کہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرمائے. دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس لیے باہر تشریف لائے کہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرمائے, مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی اطلاع دوں, مگر فلا فلا شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی تائیں میرے ذہن سے اٹھا دی گئی. کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو گیا. کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا. رواہ البخاری, بخاری نے روایت کیا ہے. اس مبارک حدیث سے معلوم ہوا کہ آپس کا جھگڑا اس قدر برا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے شب قدر کی تعین اٹھا لی. دن یعنی کس رات کو شب قدر ہے مخصوص کر کے اس کا علم ہوا علم جو دے گیا تھا وہ قلب سے اٹھا لیا گیا. فلا رات ہے اس علم ہی کو اٹھا لیا دیا ہے. اس طرح آپ لیدار کو کچھ نہیں روک سکتے جو وہ چاہے کریں. مخصوص کر کے اس کا علم جو دے دیا گیا تھا وہ قلب سے اٹھا لیا گیا. اگرچہ بعض وضو سے اس میں بھی امت کا فائدہ ہو گیا جیسا کہ انشاءاللہ ہم ابھی ذکر کریں گے, لیکن سبب آپس کا جھگڑا ہو گیا یہ تو برا معلوم ہوا. یہ تعین نہیں ہے تو تلاش کرنے کا موقع مل گیا زیادہ, یہ دوسری بات ہے. یہ فی نفسی ہی جھگڑے کی مذمت معلوم ہی نہیں. خود حدیث میں آیا ہے اپنے کو ذات بین جھگڑوں سے بچاؤ. اس واسطے کہ حالقہ ہے, اور میں نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو موڑتا ہے بلکہ دین کو موڑ دیتا ہے. کہ نہیں حدیث ہے کہ نہیں, صریح حدیث. لیکن یہ حدیث تو بیان ہی نہیں کرتا کوئی. میں دیکھتا ہوں بہت ضروری ہے بیان کرنا. مولا جو چیز زیادہ بڑھے تو اس کا بیان بھی زیادہ بڑھنا چاہیے, جیسا کہ انشاءاللہ ہم ابھی ذکر کریں گے. لیکن سبب آپس کا جھگڑا بن گیا جس سے آپس میں جھگڑے کی مذمت کا پتہ چلا. علماء کرام نے شب قدر کو پوشیدہ رکھنے یعنی مقرر کر کے یوں نہ بتانے کے بارے میں فلاں رات کو سبق کی فلاں چند مسئلہ سے بتائی ہیں. اول یہ کہ اگر تعین ہو جاتا باقی رہتی تو بہت سے کوتا تباہ دوسری راتوں کا اہتمام بھی گزر کر دیتی. ایسے تو 25 کو بھی 23 کو بھی 25 کو بھی خیال آتا ہی. اور موجودہ صورت میں اس احتمال پر شاید آج ہی شب قدر ہو متعدد راتوں میں عبادت کی توفیق نصیب ہوتی ہو جاتی. ایک ایسی شروع کر دیتے ہیں بہت سے لوگ. میں مفتی فخر الاسلام صاحب سے آئے صبح 21 کے, اب ہم جو منتظر تھے کہ 23 صبح پر مذاق آدمی تھے کہہ رہے ہو گزر گئی اب جدا کیجیے آپ لوگ. یہ مطلب ایک کیسے پر مذاق آدمی تھے بہت کہتے ایک کیسے بھی گزر گئی آپ گنا کیجیے آپ لوگ 21 کو 23 کو. دوسری یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو معاشی ہے گناہ کے بغیر نہیں رہتے. تعین کی صورت میں اگر باوجود معلوم ہونے کے معاشیت کی ضرورت کی جاتی تو یہ بات سخت اندیشہ ناک ہوتی. یہ کہ تعین کی صورت میں اگر کسی شخص سے وہ رات چھوٹ جاتی تو آئندہ راتوں میں افسردگی کی وجہ سے پھر کسی رات کا جاگنا بشاشت کے ساتھ نصیب نہ ہوتا. اور اب بشاشت کے ساتھ رمضان کی چند راتوں کی عبادت شب قدر کی تلاش میں نصیب ہو جاتی ہے. چوتھی یہ کہ جتنی راتیں طلب میں خرچ ہوتی ہیں ان سب کا مستقل ثواب علیحدہ ملتا ہے. یہ کہ رمضان کی عبادت میں حق تعالیٰ جل شانہ ملائکہ و تفاخر فرماتے ہیں. نہیں شب قدر میں جو کیا وہ تو ثواب, لیکن اور راتوں میں جو کیا اس کا بھی ثواب ملے گا. اس صورت میں تفاخر کا موقع زیادہ ہے کہ باوجود معلوم نہ ہونے کے محض احتمال پر رات رات بھر جاگتے ہیں اور کئی رات جاگتے ہیں اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں. اور ان کے علاوہ اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں جھگڑے کی وجہ سے اس خاص رمضان مبارک میں تعین بھلا دی گئی اور اس کے بعد مسائل مذکورہ یا دیگر مسائل کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے تعین چھوڑ دی گئی. اس میں بھی امت کے لیے خیر ہی ہے. جو بھی تو تنظر ملائے تو روفیہ بھی ان ربی میں کلیا میں اس رات میں فرشتے اور روح قدس اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر کو لے کر اترتے ہیں. ملائکہ کے ساتھ روح بھی فرمایا جسے جمہور علماء کے نزدیک حضرت جبریل اسلام مراد ہے اور ملائکہ اس کے ساتھ جبریل اسلام بھی. اسی لیے ترجمہ لفظ روح القدس اختیار کیا گیا ہے. بعض حضرات نے روح کا ترجمہ رحمت بھی کیا ہے. بالکل امر کی تفسیر کے بارے میں روح معنی میں چند اقوال لکھے ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے یہ فرشتے اللہ کی طرف سے ہر طرح کی خیر و برکت لے کر کے نازل ہوتے ہیں. اللہ کی بالکل مطلب یہ ہے, یہ فرشتے اللہ کی طرف سے ہر طرح کی خیر و برکت لے کر نازل ہوتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم آئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت میں نازل ہوتے ہیں, اور ہر وہ بندہ جو کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہا ہو ان سب پر رحمت بھیجتے ہیں. پھر جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے بطور فخر ان بندوں کو پیش فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں, اس مزدور کی کیا جزا ہے جس نے اپنے عمل پورا کر دیا, جس نے اپنا عمل پورا کر دیا. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب, اس کی جزا یہ ہے کہ اس کا عجر پورا دے دیا جائے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے کہ اے میرے فرشتوں, میرے بندوں اور میرے بندیوں نے میرا فریضہ پورا کر دیا جو ان پر لازم تھا, اب گرانے کے لیے نکلے ہیں. قسم ہے میرے عزت اور جلال اور کرم کی اور میرے علو و ارتفاع کی, میں ضرور کی دعا قبول کروں گا, مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. پھر بندوں کو اشارہ ہوتا ہے کہ میں نے تم کو بخش دیا ہے اور تمہاری برائیوں کی نیکیوں سے بدل دیا ہے, لہذا اس کے بعد عیدگاہ سے بخشے بخشائے واپس ہوتے ہیں. سلامن, یہ رات سراپا سلامتی ہے. پوری رات فرشتے ان لوگوں پر سلام بھیجتے رہتے ہیں جو اللہ کے ذکر عبادت میں لگے رہتے ہیں. اور بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب بتایا ہے کہ شب قدر پوری کی پوری سلامتی اور خیر والی ہے. اس میں شر نام کا کوئی شر کا نام نہیں ہے. اس میں شیطان کسی کو بھی برائی پہ ڈال دے یا کسی کو تکلیف پہنچا دے اس کی طاقت سے باہر ہے. ذکر پھر یہ ہفتہ مطلب پھر یہ رات فجر طلوع ہونے تک رہتی ہے. اس میں بتا دیا کہ لیلۃ القدر کی رات کسی حصے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے, شروع حصے سے لے کر صبح صادق ہونے تک برابر شب قدر اپنی خیرات اور برکات کے ساتھ باقی رہتی ہے. ہمیں بہت کیا رہے تھے سر برات ہو رہے اخیر میں لکھ رہے ہیں, جس قدر ممکن ہو سکے شب قدر کو عبادت میں گزارے. کچھ بھی نہیں تو کم از کم مغرب اور عشاء فریضہ مات جماعت سے پڑھی رہے. مغرب اور عشاء فریضہ مات جماعت سے پڑھی رہے. اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ملے گا. اخیر میں لکھ دیا بہت اچھا کیا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جسے فجر نماز جماعت سے پڑھ لی گویا اسے آدھی رات نماز میں قیام کیا ہے, اور جسے عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لی گویا اسے پوری رات نماز پڑھ لی. رواہ مسلم. وہاں آخر تفسیر سورۃ القدر, والحمد للہ الذی اکرم ہذہ الامہ بہا وانعم علیہا والصلاۃ والسلام علی سید الرسول الذی انزلت علیہ وجاء بہا وعلی آلہ وصحابہ ومن تلاها وعمل بہا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. دعا کیجیے ہم لوگوں کو اس کے مطابق توفیق بھی دے, جو بھی تھوڑا بہت ہو کچھ ضروری کر لینا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے اور قبولیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ وقت ہوا لیکن ان شاء اللہ العزیز اسے کچھ ضرور دائیا اور جذبہ پیدا ہوا, حرکت پیدا ہوئی. اللہ عمل کی توفیق دے ہم کو بھی, ہمارے تمام متعلقین کو بھی, پورے سارے عالم کو بھی. پریشانی کا عالم ہے بولے صاحب, بہت زیادہ تلے ہوئے ہیں یہودی مسلمانوں کو ختم کر دے. اللہ ان کے شر سے محفوظ رکھے. نمازوں کے اندر حملہ کر رہا ہے, بہت پریشانی ہے. اس رات میں ان کے لیے بھی دعا کیجیے, اور جو یہاں پریشانیاں ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ باہم اتحاد اتفاق پیدا کر دے ممالک اسلامیہ میں، ممالک اسلامیہ میں اتحاد، سربراہان ممالک اسلامیہ کے اندر خوف و خشیت کی والی کیفیت پیدا فرما دے، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور ان کے جو مقاصد حسنا ہیں اللہ ان کو پورا فرمائے. ظاہر ہے کہ حرمائے شریفین کے علاوہ وہ بھی تو حرم ہی ہے، اس کی بھی اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے اس کی، بڑے اس کے اندر بھی بہت انوار ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے کیا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، اس کی بھی برکتیں ہیں، بارکنا حولہ اسی متعلق ہے نا حرم میں، بنا پر اللہ تعالیٰ وہاں کے برکات سے ہم لوگ کے یہاں بیٹھے ہیں، نواز دے تو کیا چاہیے. صلی اللہ علیہ وسلم جو شریف پڑھ لیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی الملہ صلاۃ دائمۃ بدوام بک اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی الملہ صلاۃ دائمۃ بدوام بک اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی الملہ صلاۃ دائمۃ بدوام بک اللہ. ہمارے مولانا محمد احمد صاحب کہتے تھے کہ دعا دعائے سعادت، درود سعادت ہے. بعد میں یہ کہنا کہ یہ پانی اوپر آیا گیا تھا تو یہی درود شریف تھا، یعنی لوگوں کو انداز یہی ہے. بارہ اس درود کی بھی کثرت کرنی چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی الملہ صلاۃ دائمۃ بدوام بک اللہ، اس کو سعادت بھی کہتے ہیں. بعد میں ماں انہوں نے افتخار حسن میں لکھا تھا، یہ ہم لوگ خاطر سے وہاں بلایا ہے، آپ لوگ بھی کچھ کچھ پڑھ لیا کیجیے اس کو دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ سے تمام مقاصد حسنہ میں ہم کو کامیابی فرمائے، اپنی محبت و نسبت سے سرفراز فرمائے اور اپنی عبادت کی ذائقہ رائے توفیق مرحمت فرمائے. اس رات میں بھی، اس کے بعد بھی ہم کو، ہمارے تمام اولاد کو، ذریات کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت نسبت سے سرفراز فرمائے اور عبادت کی ذائقہ رائے توفیق مرحمت فرمائے، اپنے ذکر کی اور فکر کی اور عنابت کی توفیق مرحمت فرمائے اور خاص رحمت کا معاملہ فرمائے. الہی مقصود منطوی و رضائے تو محبت و معرفت خود میں دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.